Свабоды, вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашым эфіры вы пачуеце. Трайны ўдар сярод тэмаў. Чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў? Што азначаюць кіеўскія заявы міністра замежных спраў Беларусі? Прыток уцекачоў у Еўропу знізіўся. Ці можна казаць, што мігрантскі крызіс скончыўся? Перадача Алены Панкратавай «Свабода ў турмах». Як адбываецца галасаванне на выбарах за кратамі? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў? Што азначаюць кіеўскія заявы Владзіміра Макея? Паток уцекачоў у Еўропу знізіўся? Ці можна сказаць, што мігрантскі крызіс скончыўся? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў? Ужо не першы раз мы абмяркоўваем гэтую тэму, але пытанне з кожным месяцам вастраецца. Спачатку трохі статыстыкі. Вось у ліпені доля праблемных актываў беларускіх банкаў зноў вырасла. На 1 жніўня яна дасягнула 14,3% супраць 13,4% месяц таму. Дрэнныя актывы беларускіх банкаў растуць ужо 9 месяц запар. З пачатку года аб'ём праблемных актываў вырас больш чым у 2 разы, дасягнуўшы гістарычнага максімуму для беларускай банкаўскай сістэмы. Цікава, што афіцыйныя асобы апошнім часам шмат разважаюць пра тое, што ў беларускай эканоміцы з'явіўся трэнд да паляпшэння, што мы маем дынаміку аднаўлення эканамічнага росту, прычым на здаровай неэмісійнай аснове, што мы выходзім з траекторыі падзення, але вось лічбы росту праблемных актываў банкаў сведчаць пра тое, што насамрэч праблемы ў беларускай эканоміцы толькі нарастаюць. 14% – гэта шмат ці не? Эксперты даводзяць, што межа бяспекі для банкаўскай сістэмы знаходзіцца ў дыяпазоне 15-20%. Галоўная прычына росту праблемных банкаўскіх актываў палягае ў крызісным стане дзяржаўных прадпрыемстваў, якія бяруць пазыкі ў банках і не вяртаюць, бо яны банкроты. І тут цікава тое, як за кошт чаго растуць гэтыя праблемныя актывы банкаў. Апошнім часам улады робяць вельмі такія цікавыя фармальна-юрыдычныя маніпуляцыі, каб палепшыць статыстыку прамысловасці. Вось як гэта выглядае. Бяруць прадпрыемства «Банкрот» і мяняюць яго юрыдычны статус, фактычна мяняюць шыльду. Гэта можна прасачыць на прыкладзе мінскага электратэхнічнага заводу імя Казлова. Юрыдычнае прадпрыемства ліквідуецца, а фактычна ствараецца і рэгіструецца новы холдынг з той жа назвы, і завод пачынае працаваць чыстага ліста, як новае прадпрыемства, але ўжо без даўгоў. Але ж гэтыя даўгі нікуды не дзеліся, банкаўскія крэдыты не вернутыя, і пазоў прад'яўляць няма каму. Бо тое прадпрыемства, якое брала доўг, аб'яўляецца банкротам, ліквідуецца, у яго няма вытворчых актываў, бо яны перададзеныя новай юрыдычнай асобе. То бок, страты дзяржпрадпрыемства перакладваюцца на банкі. У выніку статыстыка прамысловасці паляпшаецца, а статыстыка банкаўскай сферы пагаршаецца. Паколькі асноўныя банкі ў Беларусі дзяржаўныя, то страты перакладаюцца з адной дзяржаўнай кішэні ў другую. Такі своеасаблівы трышкін кафтан. Магчыма, улады спадзяюцца, што як толькі дзяржаўныя банкі апынуцца ў крызіснай сітуацыі, то ім выдзяляць грошы з бюджэту дзеля ўратавання. Але ў такім разе давядзецца друкаваць новыя грошы, і тады з жорсткай манетарнай палітыкай давядзецца развітацца. То бок, добрых рашэнняў ва ўладаў сёння няма, даводзіцца выбіраць меншае зло. І рост праблемных актываў банкаў пакуль улады лічаць меншым злом. Сапраўды можна сказаць, што акцэнт эканамічнага крызісу, эканамічных праблемаў неяк магчыма змясціўся за апошнія месяцы. Больш за ўсё казалі менавіта пра прамысловасць, пра падзенне вытворчасці апошні год-два, нават пра знішэнне даходаў насельніцтва. Гэта ўсё застаецца, але вось выглядае, што на першы план цяпер магчыма выходзіць менавіта тэндэнцыя пэўнага банкаўскага крызісу. Эксперты адзначаюць, што расце колькасць падазроных крэдытаў, насельніцтва ўсё больш скарачае свае дэпазіты. Ёсць лічбы, што людзі здымаюць дэпазіты, бо няма на што жыць і траціць гэтыя грошы, ну, асабліва валюту абменьваюць на беларускія рублі і спажываюць іх. Можна сказаць, што гэты подых крызісу, ён таксама стаў некай такой новай з'явай апошніх, ну, недзе паўгады год. Міжнародны валютны фонд заявляе, што на гэты год падзенне вытворчасці будзе каля 3%. Але сапраўды беларускае кіраўніцтва давала цягам усяго года больш аптымістычныя заявы. Нават казала, што магчыма выйдзе ў ноль. Беларуская эканоміка маецца на вазе ВУП, валавы ўнутраны прадукт. Але цяпер ужо, ну, некалькі месяцаў не чуваць такіх аптымістычных прагнозаў. Відавочна, што ўсё-такі будзе мінус. Да таго ж, вот калі вяртацца да гэтай чыста банкаўскай тэмы, можна сказаць, што ў гэтым годзе Беларусі даволі многа трэба плаціць старыя даўгі. Каля 3 мільярдаў за гэты год трэба выплаціць замежных крэдытаў, і відавочна, што Беларусь будзе ставіць праблемы аб рэструктурызацыі гэтага доўгу, паколькі экспарт не расце. Экспарт мы маем зніжэнне, за 5 месяцаў зніжэнне экспарту склала 16%, і тут таксама няма нейкага такога аптымістычнага света ў канцы тунэля. Відавочна, што і па выніках гэтага года экспарт не палепшыцца. Таму вось менавіта знешнепалітычны баланс Беларусі відавочна пагоршыцца. А гэта яшчэ больш кладзецца на вот такую агульную сітуацыю ў банкаўскім сектары. Такі механізм, двухтактны механізм крызісу, гэта не нейкая беларуская асаблівасць, не нейкая беларуская вынаходніцтва. Варта прыгадаць, што сусветны крызіс 8-9 гадоў, ды і апошнія вось крызісы, скажам, той же грэцкі, ён сапраўды меў такі двухтактны характар. Першая фаза – это крызіс прамысловасці, крызіс, скажам так, рэальнай эканомікі, а другі крок, другі такт – гэта банкаўскі крызіс, бо прамысловасць вінная банкам, прамысловасць не можа ім заплаціць, і вось узнікаюць праблемы ў банкаў. Тое самае мы зараз бачым на прыкладзе Беларусі. Хаця, канешне, ёсць пэўныя асаблівасці. Ну, справа ў тым, што заходнія банкі, яны ўсё ж такі крэдытавалі па сваёй волі, хай дурной, хай непрадбачлівай, але это было іх рашэнне. Як мы ведаем, у Беларусі крэдытаванне асабліва дзяржаўных прадпрыемстваў вельмі часта это проста вынік, так бы мовіць, мягкіх ці не надта мягкіх парадаў з боку ўладаў банкам пракрэдытаваць тое ці іншае прадпрыемства. Таксама цікавая асаблівасць, пра якую вы, Валер, распавялі, назавем его так, банкруцтва па-беларуску. Пры класічнай працэдуры банкруцтва, так, скажам, прадпрыемства вінная банку. Прадпрыемства не можа плаціць даўгі, прадпрыемства абвяшчае сябе банкротам. Але пры гэтым актывы прадпрыемства пераходзяць рукі банку, ну і банк ужо думае, колькі, так бы мовіць, на рубель, капеек атрымаць, як гэтыя актывы прадаць, як хоць штосьці, так бы мовіць, выручыць, хоць нейкую частку тых крэдытаў, якія ухнулі ў гэтае прадпрыемства. Ну, а ў той схеме, пра якую вы, Валер, сказалі, бо з вашага расповеду вынікае, што прадпрыемства пасля гэтай змены шыльды працягвае працаваць, яго актывы як былі, так і засталіся ягонымі. Но это, канешне, дзіўнае банкротства, бо банк за гэта мае ноль. Просто круглы ноль. Зразумела, што калі эта варонка будзе круціцца далей, калі гэтыя даўгі будуць нарастаць, то давядзецца прымаць пэўнае рашэнне. Тут варта ізноў жа спаслацца на сусветны опыт, той жа вопыт 8-9 гадоў, уж якая там неліберальная эканоміка ў Злучаных Штатах, ды і ў Еўропе яна не такая ўжо сацыялістычная. Але, ну, вынік-то мы памятаем які. Напампоўвалі грашыма. Тыя ж банкі, таму што банкі это ж месца, дзе народныя грошы, і в этом сэнсе, калі вось этот каскад пойдзе ад прадпрыемстваў на банкі, калі акажуцца банкрутамі банкі, то хто іх выратуе? Толькі дзяржава. І в этом сэнсе так сапраўды можна меркаваць, што праз пэўны час ціск на нацыянальны банк з боку ўраду, з боку Александра Лукашэнкі акажацца такім моцным, што ён развядзе рукамі, крыху забудзе пра свае, так бы мовіць, манетарыйскія ідэалы і будзе дапамагаць банкам, тым больш, што ну, манетарызм манетарызмам, але калі абрынецца банкаўская сістэма, то, уласна, пра ўвогуле эканамічную палітыку гаварыць не давядзецца, хаця, зразумела, уся справа будзе ў прапорцыях, каго з банкаў будуць ратаваць, якія банкі будуць ратаваць, у якім аб'ёме будуць ратаваць і гэтак далей. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Наступнае пытанне маё, што азначаюць кіевскія заявы Владзіміра Макея. Я нагадаю, на мінулым тыдні Украіну наведаў міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей. Яго паездка была прымеркаваная да адзначэння 25-годзя незалежнасці Украіны. Макей взяў удзел ва ўрачыстым адкрыцці новай рэзідэнцыі пасла Беларусі ў Кіеве, сустрэўся са сваім калегам Паўлом Клімкіным, а таксама з прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. На ўрачыстым адкрыцці новай пасольскай рэзідэнцыі беларускі міністр заявіў, што ў адносінах з Украінай Беларусь будзе кіравацца толькі сваімі нацыянальнымі інтарэсамі. Адзначыў, што паміж Беларусій і Украінай няма нявырашаных праблемаў. У іншым выступе ён павіншаваў суседні народ з гадавінай і адзначыў, што за незалежнасць трэба змагацца. Нарэшце, падчас сустрэчы з Парашэнкам ён падараваў прэзідэнту Украіны слуцкі пояс і падзякаваў за спрыянне дыялогу паміж Беларусю і Еўразвязам. У перамовах Макея ў Кіеве было шмат іншых сюжэтаў, скажам, тэма новага украінскага пасла, пераслед былога украінскага пасла, які, гледзячы па ўсім, хаваецца ў Беларусі, украінскія школы ў Беларусі, беларускія ва Украіне, шмат іншых, але я прапаную спыніцца вот на тым коле фактаў, якія я пералічыў. І ў самім візіце, і ў заявах, можа, не было б нічога экстраардынарнага, калі б не кантэкст. Кантэкст мы ведаем. Рэзкае абвастрэнне ўкраіна-расійскіх адносінаў. Расійскія абвінавачванні на адрас Кіева ў дыверсіях і тэрарызме. Адмова Пуціна ад сустрэчы ў нарманскім фармаце. Пагроза разрыву дыпламатычных адносінаў. Баегатоўнасць украінскага войска на адміністрацыйнай мяжы з Крымам і з Донбасам. А як бачым, прыязджае спадар Макей і кажа, што а ў нас праблем няма. І праблемы з Расіяй – это не нашы праблемы. Дорыць слуцкі пояс, дзякуе за паляпшэнне адносінаў з Еўропай. На мой погляд, вось гэтыя заявы, гэтыя крокі – это такая выразная дэманстрацыя. Маскве дэманструецца, што, у прынцыпе, Беларусь не збіраецца вставаць у расійскі, так бы мовіць, ваенна-палітычны шыхт. Ну, яна часткова ў ім і стаіць, але са сваімі, так бы мовіць, асаблівасцямі, што яна будзе працягваць балансаваць. І это пэўная такая психалагічная страхоўка. Ну, умоўна кажучы, пасля такога візіту, пасля такіх заяваў, даць калідор для расійскіх войскаў ва Украіну, ну, это цалкам згубіць твар. Таму это як бы такая дэманстрацыя, што мы это рабіць не будзем. Таксама это пасланне і захаду. Ну, вот выбары ў Беларусі такія, якія ёсць, такія з выразным ярмошынскім атлівам. Вось зараз, магчыма, з'явіцца зноў палітвязні. Але, ну, вот бачыце, але з іншага боку, Беларусь паводзіць сябе ў адносінах да Украіны вось так, а магла б паводзіць значна горш. І гэта значна горш вельмі спадабалася б Маскве і вельмі не спадабалася б Захаду. Маўляў, ну, давайце дружыць усё ж такі з намі. Заплюшвайце вочы на тое, што мы робім унутры краіны, за тое, што мы робім за яе межамі. Відавочна, што вось гэты крымскі інцыдэнт, на фоне якога адбываюцца ўсе падзеі ў нашым рэгіёне, гэта, ну, такі прадвеснік магчымага крызісу менскага працэсу. Тут можна сказаць, што апошнім часам, апошнія тыдні з абодвух бакоў, і з Расіі, гэта часцей, ну і нават з Украіны, гучаць галасы пра тое, што бакі не выконваюць пагадненні менскага працэсу. і фактычна замірэнне не адбываецца. Мы бачым тыя паведамленні з Донбасу, што часам там нават узмацніліся зараз ваенныя дзеянні. І паводле некаторых звестак ахвяраў, вось в апошні месяц стала ці не больш, ліпень был ці не больш рэкордным месяцам па колькасці ахвяраў гэтага канфлікту. Так што де юра мінскі працэс як бы дзейнічае, де факта гэта ўжо не. І калі цалкам разваліцца мінскі працэс, то ўсё-ткі рэгіянальная і міжнародная вага Беларусі відавочна зменшыцца. Александр Лукашэнка і афіцыйны Мінск страціць тую міратворчую ролю, тую пазіцыю перамоўнай пляцоўкі. Як бы з іроніяй не ставіліся да таго, што Беларусь была толькі пляцоўкай, але на самой справе ўсё-такі гэта немалаважна, і гэта ці не самае галоўнае дыпламатычнае дасягненне афіцыйнага Мінску за апошнія гады. Таму Александр Лукашэнка безумоўна зацікаўлены працягваць ўсё-такі іграць вот гэтую ролю міратворца, і цалкам каб развалілась гэтая канструкцыя, яму, канешне, гэтага вельмі не хацелася б. Цалкам можна пагадзіцца з тым, што сказаў Юры. Візіт Макея — гэта, ну, працяг той жа самай палітыкі маятніка арэляў, якую традыцыйна праводзіць афіцыйны Мінск, імкнучыся не стаць адназначна пад шыхты некага аднаго з бакоў. Ну і то, што Юры казаў пра сувязь з унутранай палітыкай, то тут безумоўна можна таксама пагадзіцца, што афіцыйны Мінск як бы кажа Захаду, што для вас больш важна. І вот гэта адбываецца на тым фоне, як адзін беларускі палітык выразіў гэта так, што зараз Захад выбірае незалежнасць, а не дэмакратыю Беларусі ў якасці прыярытэту. І з гэтым можна пагадзіцца, паколькі менавіта замежнапалітычныя дзеянні Беларусі, яе пэўная адстароненасць ад Расіі ў рэгіянальных канфліктах, напэўна, для Захаду зараз больш важна, і гэта лагічна, чым некія дасягнення ў дэмакратызацыі ўнутры Беларусі. І таму, магчыма, сапраўды можна гэтым і патлумачыць і некія апошнія даволі рэзкія і для многіх нечаканыя дзеянні ўладаў, як з'яўлення новых палітвязняў, як таксама, магчыма, нечаканая для многіх дастаткова, ну, не такая ўжо ліберальная форма правядзення гэтай выбарчай кампаніі, хаця для большасці гэта было чакана, але тым не менш, паўторым нашу думку, што сапраўды замежнапалітычныя дзеянні Беларусі відавочна зараз для Еўропы і США больш важныя, чым ўнутрыпалітычныя, і Лукашэнка гэта адчувае, адпаведна, так і дзейнічае. У мяне трошкі іншыя акцэнты, якія я бачу ў гэтым візіце. Фармальная падстава для візіту міністра замежных справ Беларусі ў Украіну было адкрыццё жылога комплекса беларускай амбасады ў Кіеве. Ну і, дарэчы, звярну ўвагу, што Макей наведвае Украіну прыкладна раз на год. Хачу нагадаць, што ў жніўні мінулага года Макей зладзіў візіт ва Украіну на цэлых 5 дзён. Ён ездзіў у Адэсу, каб сустрэцца з тамтэйшым губернатарам Міхаілам Саакашвілі. І нават там адбылася трохбаковая сустрэча міністраў замежных справ Беларусі, Украіны і Літвы. А калі казаць пра цяперашні візіт і магчымыя рэальныя, а не фармальныя мэты гэтага візіту, то я думаю, што іх было дзве. А першая – гэта рэанімацыя мінскага працэсу, імкненне захаваць Мінск у якасці галоўнай пляцоўкі ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Другая задача – захаваць Украіну як галоўны рынак для беларускіх нафтапрадуктаў. Гэтым годам пастаўкі беларускага маторнага паліва ва Украіну ў фізічным аб'ёме выраслі на 64%. І важна замацаваць было гэтую тэндэнцыю. Ну, а наконт балансавання, сапраўды, як і паложана гэтаму візіту, спадарожнічалі адпаведную сітуацыі рыторыка, і тое, што за незалежнасць трэба змагацца, казаў Макей, і тое, што ў адносінах з Украінай Беларусь будзе кіравацца толькі сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, зразумела, пра што гаворка. Я глядзеў, чытаў матэрыялы наконт гэтага візіту, у СМІ шмат звяртаецца ўвагі на слова Макея, які падзякаваў прэзідэнту Украіны за садзейнічанне ў аднаўленні канструктыўнага дыялогу Беларусі з еўрапейскім звязам. На мой погляд, гэта проста неабходны рытуал. Я не веру ў эфектыўнасць такога пасярэдніцтва, бо любыя пасярэднікі ў такой справе гэта лішняе, часам нават шкоднае звяно. Да таго ж цяпер Менск мае магчымасць наўпрост весці перамовы і з Брусэлем, і з іншымі еўрапейскімі сталіцамі. Ну і да таго ж у самой Украіны адносіны з еўразвязам не заўсёды просты. Ёсць шмат узаемных прэтэнзій. Ім бы разабрацца з сваімі праблемамі, я думаю, што не да Беларусі. Ну і яшчэ адзін цікавы сюжэт, пра які ўжо узгадаў Юрый, гэта наконт вышуку былога пасла Украіны ў Беларусі Міхайла Ежэля. На просьбу журналістаў пацвердзіць ягоднае знаходжанне ў Менску, Владзімір Макей адказаў: «Я не маю інфармацыі пра ягонае месцазнаходжанне». Цікава, а яшчэ, можа, больш цікава тое, што і амбасада Украіны ў Беларусі робіць такі ж фінт вушамі, робіць выгляд, што нічога не ведае пра Ежэля. Між тым, былы ўкраінскі амбасадар ні ад кога не хаваецца, захоўвае статус публічнай асобы, рэгулярна ходзіць на дыпламатычныя прыёмы ў Менску. Я сам бачу яго там неаднаразова. Усе гуляюць такую дзіўную гульню. Кіеў робіць выгляд, што шукае Ежэля, ну а Менск робіць выгляд, што нічога не ведае. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце вашае пытанне, Віталь. Прыток уцекачоў у Еўропу знізіўся, ці можна сказаць, што міграцыйны крызіс скончыўся? Чакаецца, што да канца сёлетняга 16 года ў Нямеччыну прыбудзе каля 300 тысяч уцекачоў, заявіў кіраўнік нямецкага ведомства па справах міграцыі Франц Юрген Вайс. Паводле яго, ведомства можа паспіхова справіцца якраз з уладкаваннем 250-300 тысяч. Калі прыбудзе больш, нам давядзецца працаваць пад ціскам. Але цяжкі 2015 год не паўторыцца, мяркуе ён. Летась у 15 годзе ў Нямеччыну прыбылі больш за мільён уцекачоў мігрантаў, у асноўным з краінаў Блізкага Ўсходу, Афганістану і Афрыкі. Чаму ж так атрымалася? Чаму ж мільён у 15 годзе і вось толькі 300 тысяч у 16? Перш за ўсё, відавочна, гэта за тых крокаў, за тых дзеянняў, якія за апошнія гады зрабілі розныя краіны Еўразвязу. Ну, перш за ўсё, некаторыя просто зачынілі больш рэзка сваю мяжу. Гэта перш за ўсё краіны, якія бліжэй да самога мігранцкага крызіса, гэта Вугоршчына, гэта Аўстрыя. Вось, але прынялі пэўныя крокі і цэнтральныя еўрапейскія структуры. Еўракамісія падрыхтавала шматмільярдны план барацьбы з міграцыйным крызісам. Там прадугледжана заключыць партнёрскія пагадненні з 9 краінамі Афрыкі і Блізкага Ўсходня, каб стаяць нелегальнай міграцыі. Такі пагадненні мяркуецца заключыць з Ярданіяй, Лібанам, Турцыяй, Нігерам, Малі, Эфіопіяй, Сенегалам, Нігерыяй і Лібіяй. З кожнай з гэтых краінаў Еўракамісія хацела б заключыць розныя дамоўленасці пра тое, каб названыя дзяржавы прымалі назад нелегальных мігрантаў. Ну і як добра мы ведаем, яшчэ раней самае галоўнае было заключана такое пагадненне з Турэчынай, якая абавязалася прымаць назад мігрантаў, якія трапілі у Грэцыю в абмен на грашовую дапамогу, безвізавы ўезд у Еўразвяз для сваіх грамадзянаў і працяг перамоваў аб вступленні Турэчыны ў Еўразвяз. Хаця, канешне, заўважым, што на фоне апошніх падзей у Турэчыне гэтыя перамовы, ну, пакуль, здаецца, нікому не патрэбныя ні Турэчыне, ні Еўразвязу. Ну і вот все гэтыя крокі кажуць пра тое, што в адрозненні ад лета 15 году, калі распачаўся ў такіх маштабах гэты мігранцкі крызіс, Еўракамісія перастала заплющваць на яго вочы. Тады якраз у 15 годзе былі такія настроі, такія палітычныя стаўленне, якое, ну, кіравалася, якое можна было выразіць славутым выразам прэм'ер-міністра Нямеччыны Ангелы Меркель: «Мы справімся». Ну, але практыка паказала, што без нейкіх дадатковых захадаў проста прыняццём усіх мігрантаў, неабмежаваннем міграцыі не абыйсціся. Ну і якраз, як я ўжо заўважыў пачатку, тут першымі выступілі якраз усходнія еўрапейскія палітыкі, якія пачалі будаваць сцены, і розныя краіны ад Славаччыны да Чэхіі і Польшы пачалі заяўляць, што не хочуць прымаць нават тыя сціплыя квоты мігрантаў, якія ім вызначала Еўракамісія. Ну, а як мы ведаем, рэйтынг Ангелы Меркель на фоне яе слоў «мы справімся» апусціўся да гістарычна нізкіх для яе паказчыкаў, паколькі відавочна, што большасць нямецкага грамадства не ўспрыняла такой вось занадта ліберальны падыход да мігрантаў, маўляў, едзьце, хто хоча, а мы справімся. Цяпер ёсць тыя дзеянні, якія я ўжо пералічыў, і мэта гэтых асноўных, я разумею, дзеянняў ператварэння нелегальнай міграцыі ў легальную, наданне больш законнага спосабу гэтаму патоку, які сапраўды пэўны момант в 15-м годзе выглядаў такім панічным і бесконтрольным. Цяпер, напрыклад, СМІ еўрапейскія паказваюць, як можна эміграваць легальна. З'яўляюцца артыкулы нават у тых краінах, адкуль пераважна прыходзіць міграцыя, пра тое, што ну, рай земны не чакае Еўропі, пра тыя цяжкасці, якія ёсць ад нелегальнай міграцыі. Да таго ж, Еўропа пачала змагацца з тымі самымі нелегальнымі перавозчыкамі, якія ўсё гэта арганізоўваюць. Карацей, справішыся ад першага шоку, Еўропа перайшла на больш такі заканадаўчы спосаб. Натуральна, што вся праблема міграцыі не будзе так вырашана, але мне здаецца вельмі пазітыўны крок у тым, што Еўропа пачала нешта рабіць, каб гэты струмень, каб гэтую плыню міграцыі павернуць у больш кантралюемыя рамкі. Ну, я магу прапанаваць іншую інтэрпрэтацыю, хаця я не настойваю на ёй, што Еўропе проста пашанцавала. Зараз у свеце вельмі модная тэорія, якая называецца «чорны лебедзь». Сэнс яе, калі коротка, у тым, што нечаканасці здараюцца, у цяперашнім свеце нечаканасці здараюцца часцей, нечаканасці часам маюць велізарныя наступствы, і па вялікім рахунку прадказаць іх нельга, на іх трэба толькі рэагаваць і быць да іх гатовымі. Прычым, у гэтым сэнсе, калі той чорны лебедзь прылятае, калі нечаканасць здараецца, то знаходзіцца шмат аналітыкаў, у тым ліку і аналітыкаў перадачы «Трайны удар», які потым это ўсё рацыянальна тлумачаць. Гаворыць, што а вот там в Сірії вайна, а вось там бедна жывуць в Афрыцы, але ў Афрыцы заўсёды жылі бедней, чым в Европе. А вайна цягнецца даўно, а хваля пайшла толькі ў 2015 годзе. Гэтыя патокі сапраўды нельга прадказаць. Па вялікім рахунку, чаму вось адбылася эта міграцыя, ну, таму же, чаму адбываюцца землятрусы, таму же, чаму адбываюцца паводкі, чаму адбываецца шмат чаго ў свеце. Але в гэтым сэнсе, калі пралетае чорны лебедзь, это не азначае, што ўсе наступныя лебедзі будуць чорнымі. Урэшце рэшт, працэсы пачынаюцца, у тым ліку і нечаканыя працэсы, і часам працэсы заканчваюцца. Вось вы, Віталь, пералічылі некаторыя крокі, там і з Турэччыны да мовы, і, як вы сказалі, Еўразвяз мяркуе пра штосьці там дамовіцца з афрыканскімі краінамі, ён мяркуе, а хваля ўжо спадае. Наўрад ці яго меркаванні на гэта так паўплывалі. Не выключана, што тут хутчэй такая модель аккумулятора. Вот назапасилась некая энергия у людей. Побегли яны. Этот импульс вышел, прошел. И зараз ситуация вернулась, ну, что называется, на колы своей. Миграция, зразумела, все ровно велизарная. Вот немецкий министр казал про 300 тысяч. Ну, это значно меньше, чем было летось, але это значно больше, чем было раней. Але, тем не меньше, цалком не выключено, что эта хваля, яна спадае, ну, як спадае паводка з унутраных прычынаў. Хаця варта сказаць, што гэты крызіс вельмі моцна змяніў Еўропу, і хваля там можа спадзе, а вот тыя змены, якія ён спарадзіў, яны, магчыма, будуць дзейнічаць яшчэ вельмі доўга. Працягваючы, Юра, вашую размову наконт чорнага лебедзя, я хацеў бы адзначыць, што дасюль сярод гісторыкаў няма дастаткова назначнага тлумачэння, якія прычыны стаялі за тым працэсам, які быў названы вялікае перасяленне народа ў першым тысячагоддзі нашай эры. Што тычыцца прытоку ўцекачоў, сапраўды, мне падаецца, што яны скараціліся, і я думаю, што на гэта ў пэўным сэнсе паўплывалі тыя захады, прынятыя і еўразвязам у цэлым і асобнымі краінамі, якія далі свой вынік. Былі пастаўлены фізічныя перашкоды, пэўныя на шляху ўцекачоў, больш эфектыўна сталі працаваць памежныя службы і інш. Але сапраўды скарачэнне прытоку не азначае канец мігранцкага крызісу. Бо, па-першае, канфлікт на блізкім усходзе працягваецца, вайна ў Сірыі, баі вакол Алепа разгараюцца з новай сілаю, што можа падштурхнуць новыя патокі ўцекачоў. Дамова з Турэччынай наконт ўцекачоў працуе дрэнна, ёй перашкаджаюць палітычныя супярэчнасці. А ў самой Еўропе разгараюцца палітычныя жарсці, праблема ўцекачоў актыўна абмяркоўваецца, працягваецца рост уплыву правых партый у еўразвязі, якія патрабуюць жорсткай палітыкі адносна мігрантаў. У Нямеччыне падзенне даверу да спадарыні Меркель, таму, мне падаецца, мігранцкая праблема ў еўразвязі, яна доўга іграючая. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў? Што азначаюць кіеўскія заявы Владзіміра Макея? Прыток уцекачоў у Еўропу знізіўся, ці можна сказаць, што мігранцкі крызіс скончыўся? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».